Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12:00 arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik 12:00 arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web horrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo Gabon entzule guzti-guztiei, Kantxapunk irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2-an eta interneten kantxapunk.comen gaituzu. Eta hementxe Kantxapunk irratsaio hasiko dugu, 12:00 arte, 80 minutu dauzkagu. Eta kontu kontari izango gaituzue, musika desberdina aurkezten, desberdinak aurkezten izango gea. Eta aste honetako disko berezia, Toy Dolls'en Dick Duck Groove Baby izeneko lehenengo LP-a izango da. Horrekin batera beste zenbait kantare aurkeztuko ditugu eta horaxe jungo dira gaurko 80 minutuak. Gogoratu asteartero gaueko 10:30etatik 12:00 arte egiten dugula zuzenean Kantxapunk irratsaio hau eta bestela errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezkela 12:30etatik 12:00 arte. Gogoratu ere Kantxapunk irratian 24 orduz irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak entzuten ari garela eta irratsaio guztiak gainera euskara hutsean egiten ditugula. Bueno, dena prest gaurko irratxaerekin hasteko, jarriko dugu lehenengo kanta bat, ja arnaz pixka bat hartzeko 999 taldearen Wild Sun abestia, tera zuen talde horrek 80. Hamarkadaren hasieran, Nick Cash taldeko buru zelarik, bera izan zen konposatzaile nagusia taldean, eta oraindik ere bada. Eta Wild Sun kanta honekin, hasiko dugu gaurko Kantxapunk irratxaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei eta gogoratu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe dela gure telefono zenbakia. 9943-2525-3 eta interneten gure web horrean ere emaila daukazu gurekin harremanetan jartzeko. Esandakoa ongi etorri guztiei eta 999-en Wild Sunekin hasiko dugu. Bueno, azken asteetan dexentetan ekarri dugu The Cars taldea irratsaiontara eta bueno, oraingoan Elektra disketxearen beste single bat daukadanez, Let's Go kantarekin, ba bertako kanta bat entzungo dugu, baina kasu hontan ba bea aurpegira joko dugu, editatu etzen edo beintzat viniloa LP formatuan atera etzen kanta bat single gisa sortu zuten That's It izeneko abestia, The Cars gogoratu Rick Ocasek aspaldian aipatu dugu ere. Ekoizlea izandakoa, ba bera izantzela taldeko konposatzaile nagusia eta entzungo dugu The Carsen That's It izeneko abesti hau. Bueno, ba, popero xamarra hasi dugu gaurko irratsaioa eta alaxe jarraituko dugu Debbie Harryren taldearekin, Blondirekin, Chrysalis disketxarekin atera zituen bere ekoizpenak eta 78. urtean bere ordurarteko arrakastarik handienetakoa Heart of Glass izeneko kanta atera zuen single gisa, baina guk beharpegira joko dugu Espainiar estatuan ateratako beharpegia behintzat Picture Disc izan zen. Eta hori, entzungo dugu Blondiren eskutik Picture Days. Eta Estatu Batuetan jarraitzen dugu Debo taldearekin, Akroneko majarauek hasieretan Steve disketxarekin atzera zituzten disko batzuk, eta bi Steve izeneko kanta atera zuten single gisa. Beraz, Debo Marziano hauen bi Steve abestia entzungo dugu segidan. Txapunki irratxa joa asterte gauero amarter dietatik ama bitara. Txantxakun irratian egun da zazpi.bi txantxakun.com ere bai. Asterte gauero amarter dietatik ama biakarte txapunki irratxa joa zuzen zuzenean. Erki ba, guazen ondorengo blokean gazteleraz egindako musika pixka bat entzutera Madri aldean, bueno, egia san Madri esan dut, baina esatearren esan dut, eh? Ez dakit, nik ez dakat batera argi, Eskeletos taldea Madriekoak ote ziren. Bueno, ba, Eskeletos taldeak kanta ezagun bat atera zuen single gisa 83. Urtean, eta bueno, Radio 222 izeneko abesti izan zen, baina gaurkoan behorpegira joko dugu. Egia esan single honetako kantak nahiko funky poperoak elditu zitzaizkien, baina gero badira beste grabazio batzuk, askoz punk eta doinu gogorragoak dituzenak. Entzungo dugu, Eskeletos taldearen Intrusos en mi jardín izeneko abestia. We'll be right back. Eta Gijon aldean, ba, gure talde maitatu horietako bat, maitatuenetako bat, gainera Jantxakun Irratiak bere zikilupean vinilo formatoan atera izan ditu Ilegalesen hainbat eta hainbat disko azken urteetan. Baina gaurkoan, bueno, ba, orain dikan ateratzeke, berrargitarapena egiteke dagoen kanta bat aurkeztuko dugu. 1980 amaikagarren, lamabigarren urtean, aterazuen Ilegalesek bere Regreso al Sexo Kimikamente Puro disko bikaina, gian bere diskografiako oberenetarikoa, inongo dudari gabe, eta bertako singela Drogas Duras Llenan Sepulturas abestia da. Hortxe entzungo dugu Jorge Martínezen kanta hori, Drogas Duras Llenan Sepulturas Ilegales. Barrikada talde nafarrak 1981 urtean baita ere izugarrizko arrakasta lortu zuen bere zuzeneko diskarekin. Eta zuzeneko diska hortatikan ondorengo kantak single gisa atera ziren. Tentando a la suerte eta tu condición, eri betidanik tu condición kanta asko gustatu izan zaidanez. Ba, izan zaidanez, bai, holako zeo zer. Ba, entzungo dugu, baina kasu honetan esan bezala 1981 urtetikan urtean grabatutako zuzenekoko bertsio hori, tu condición barrikada. Bye. Txantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk musikaz beteriko 80 minutu. Aste artero, gaueko 10:30-tik 12:00 arte. Osondo, ba, aurrera egingo dugu 11:02 ditugunean aste honetako disko berezia aurkeztuko dugu Toy Dolls taldearen Dig Dug Groove Baby abestia eta baditugu 14 abesti entzuteko eta taldearen inguruan hitz egiteko, beraz, Them Tum izeneko lehenengo kanta entzungo dugu. Welcome to the Toy Dolls LP. Volume disketxeak atera zuen disko bikain hau, eta, bueno, bi kanta segidan entzun ditugu, Dig Dug Groove Baby diskari zen ematen dion kanta, lehenengo sarreratxoaren segidan etorri da, beraz, bi hoiek entzun ditugu dagoeneko. Eta hauxe da Toy Dollsen lehenengo LP-a. Toy Dolls Newcastle inguruko taldea dugu, Durham inguruan, eta irukote gisa funtzionatu izan dute beti oker ez banago. Doji Jairo, agian Toy Dollsen nere gustoroko kantarik oberena, entzungo dugu segidan. what life for Dookie is like. He wakes up in the street. No home, no bed, he says he's lucky that he can smile and be happy. Did he go? Toy Dolls taldeko buru Olga izeneko gitarrista, konposatzaile eta abeslaria dugu. Berak sortu zuen taldea eta bueno, kasu honetan Flip basujolearekin eta Happy Bob bateriarekin osatu zuen disko hau, baina gero taldearen ibilbidean zehar Olgak mantendu izan du taldea eta izena eta espiritua, eta beste zenbait partaide desente izan ditu Toy Dolls taldeak urteetan zehar. Spiders in the Dressing Room abesti orain. I was getting dressed late one night. Along came a spider and I got a fright. Oh, I couldn't squash it flat no matter how I tried. And when it looked me in the eye, I ran away to hide. Ah! I put on me Dr. Martin shoes, a battle with the spider that I wasn't gonna lose. A kick from the left, a kick from the right, I was on the floor but I was alright. Happy as could be. I had killed the spider, now it couldn't bother me. Out with the arm, on with the light, he was there. Everywhere, spiders everywhere. Aurretikan single pare bat atera eta zituzten, baina 1983 garren urte honetarako ja atera zen Dig Dug Groove Baby entzuten ari garen lehenengo LP hau, eta hemendikan aurrera ba halako ospe desente izandako diskak atera izan dituzte. Eta bueno, naiz eta oso festiboak izan eta bar, bueno, ba eta umore eta ume itxura marrazkiekin eta bar ematen duten, bueno, ba, punk zandarekin guztiz batekin zuten, ba agian gitarra gogorrengatikan, baita ere, bueno, ba bereek erabiltzen zituzten letrengatikan, Toy Dollsek ba beti punk mugimenduarekin zerikusia izan du. Glenda and the Test Tube Baby abestia entzungo dugu, guztiok ezaguna Euskal Herrian behintzat, hainbat eta hainbat taldek bertsionatu duterako kantau. Gaur egun arte 15 disko atera dituzte eta esan dugun bezala 83 garren urtean atera zuten lehenengo hau. Durhamen grabatu zuten, bertako Guardian Studiotan, Durham beraien jaioterrian, eta esan bezala 14 abesti topatzen ditugu. Alde batetik The Good Side edo Alde Ona izendatu zutena, aurpegia, eta The Not So Good But You Can Complain aldea edo bueno, ba hain txarra ez den aurpegia B, aurpegia bezala izendatu zuten. Guk lehenengo partean oski aurpegiko kantak entzuten ari gara lehenengo tarte honetan, eta entzungo dugu Up the Garden Path abesti orain. I will have a baby, Kevin. I'll have a test tube baby. They were happy, all shouting in the street, just like you. sitting on the beach, licking cool ice cream. A man, a wife and friend went by. It was likely he was planning a hunting just a minute ago. The kind of boat you think won't go. His face is like a fiddle now, long and sad and blue. He still says it's happy. He must ask what that, cause he's not the lad that I once used to know. Eta aurpegia itxiko dugu ba, beraien kanta ezagunenarekin. Abesti infantil bat izan zen Nelly the Elephant eta punk bertsioa egin zuten Toy Dollsekoak diskonetan. Eta hemendik ateratako singlearekin izan zuten izugarrizko arrakasta salmentetan. Okerrez banago, bereek izan dako arrakastarik handiena inungo dudarik gabe Nelly the Elephant abestia da. Thank you. Stop. Thank you. Stop. Stop. Stop. This one's called Nelly the Elephant. To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain. And off she ran to Hindustan and was never seen again. She danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Hoi mugimenduarekin ere harremana izan zuten Gary Bushel tarteko tartean zelarik eta bueno ba gero Toy Dolls taldeak egia esan garaia hiek edo moda horiek pasata jarraitu izan dute bere ibilbidea eta bere estiloa mantendu izan dute. Olgaren gitarra jotzeko forma urteetan zehar mantendu izan du. Egia esan izugarrizko arrista da gitarra. Eta moda gora eta estiloak bera, beraiek urteak eta urteak eman dituzte, 69. urtean sortu zirenetikan, gaur egun arte etengabe aritu izan dira errepidean Toidolsekoak. Bueno, be aurpegira jungera, the not so good side, but you can complain, eta bertan Poor Davy izeneko abestiarekin hasten dugu. Kanta guztiak bat besteren segidan datoz, denborarik gabe apenas, eta hortxe saltatzen zaizkigu. Toidols taldea, bueno, lehen esan dugu Newcastlekoak, bueno, inguru horretakoak, ez dakit zehazki Durham, Newcastle edo Sunderland, hiru herri hoiek bat besteren ondoan daude, eta inguru hortakoak dira. Badakit nik bere garaian Happy Bob diskonetako bateriak diska denda bat batzuela Durham irian, baina, bueno, ba, esan bezala ezpada taldea, horkoa, ingurukoa, bai behintzat. Ingalaterrako, iparraldean, ia Eskoziarekin mugan hor ekialdean. Bueno, ba, Stay Mellow kanta, neri ere, asko gustatzen zedan kanta diskonetan, ba, bigarren gustokoena dudan aseguraski, agian aurpegian jarri izango nukenik, The Good Side, horretan, Stay Mellow. We'll be right back. Taldia, larogei garren hamarkadan zehar izan bazuen arrakasta handiena, eta baita ere ibilbideo paroena, zeren larogei garren hamarkadan bost LP atera zituzten, gero larogei eta hamar garren hamarkadan lau LP izan ziren, eta 2000 garren hamarkadan bi, eta azkena, ba pasaren urtean atera zuten, The Album After the Last One, bueno, azken aurrekoa, 2004, Our Last Album izena zuen, eta hau The Album After the Last One izan zen. Baina hori, esan bezala pasaren urtean izan zen, larogei garren hamarkadako hasieretan, larogei eta hiruan, hau atera zuten, Dig That Groove Baby, justo ba, beraien lehenengo singela, Tommy Cowiscar izeneko singela, eta Everybody's Göteborg beste single bat atera ondoren. Bueno, ba, urrengo abestiaren izenburu luzea irakurriko dizuet. Queen Alexandra Road is where she said she'd be, but was she there to meet me? No chance. She was at the party, I was stuck at home. Bueno, lehen hanka sartu dut dato batean, oantxe bertan zuzenduko dut, esan dut Happy Bob bateriak bazuela diska denda bat, bueno, Happy Bob izan zen arogita irugarren urteko bateria nik esaten nuena Marti izan, urte batzuk beranduago aritutako bateria Marti, harrek iregizuen disko denda horrendik anere, okarrez banagoan da hil Durhamen. Eta partaide asko izan direla aipatu izan dugu, gogoratuko dugu adibidez, besteak beste, basu jole forma, postuan Bonnie Bass izan zela larogeita iru, ba, justo disko hau grabatu ondoren sartu zela, bera gaur egun Stranglers taldeko gitarrista eta abeslaria da. Eta esango dugu ere, gaur egun noski ahotsa eta gitarra beti bezala Olgaren esku dagoela, baina Tommy Guber dela basu jolea, eta The Amazing Mr. Duncan bateria. Hoxe da gaur egungo formazioa, eta horrengo abestia entzungo dugu, Worst Things Happen at Sea. Worst things happen at sea. Keep dreaming of better days. Worst things happen Nelly the Elephant abesti ezagunak 535.000 kopia saldu zituen Ingalaterran, beraien arrakastarik handien alen esan dugun bezala, postuetan laugarren postura iritsiz. Eta justo disko honen ondoren Ingalaterra osotikan, ja beraien jaioterritik gertu ateratzeko aukera izan zuten, eta Angelic Upstarts taldearen telonero gisa jira bat egiteko aukera izan zuten. Ja, modu horretan disko honen ondoren arrakasta gauzatuz. Blue Sweat Shoes abizeneko abestiaren bertsioa entzungo dugu orain. Well, it's a walk for the money, for the show. To get ready, let's go, get go, and don't you step on my blue sweat shoes. Oh yes, yes, you do anything. Well, it's a walk for the money, for the show. To get ready, let's go, let's go, and don't step on my blue sweat shoes. Oh no, well, you can do anything, but it's not my blue sweat shoes. What's the matter? Well, it's a funny show. Go, don't you step on blue sweat shoes. Taldea beti umorearekin jolasean izan da, baina kontzertuetan esan bezala ba punk eta skinhead desente izan dituzte, baina bueno, ba, taldeak bere umorea ez zuen galdu, horregatik. Bueno, vinilo formatoan 83. urtean atera zuen volume disketxeak disko hau, baina gerora, 86. urtean okerrez banago, lehenengo lau LP-ekin kutxa bat atera zen, eta bertan, ba, vinilo guztiak kolore arrosean edo gehitu zituzten kutxa horretan parte hartzeko. Eta jarraituko dugu Fire Jack izeneko kantarekin, eta honen ondoren, Temtun berriro, bat, diska irik duena besti berria, osarreratxo berria, ba, ateratzeko erabiltzen dute, beraz, ja, honekin agurtzen dugu gaurko disko berezi hau, The Toy Dollsen Dig Dug Groove Baby 83. urtean volume disketxak ateratako disko bikaina. Azkenengo kantak entzungo ditugu esan bezala Fiery Jack eta Temtun. Fire jump, fire jump. red hot on your back. Fire, wee Jack. Hey, hey, hey. Oh, if you do get a backache, backache, backache, and you feel you have to reach for the first day, Txantxapunk irratsaioa. Aste arte gauetan. Zuzen zuzenean, ama arterditatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, ama biterditatik ordu biak arte. Txantxapunk irratsaioa. Bueno, azkenengo 15 minututan hiruzpalau kanta ja prest irratsaioaren azken txampan sartzeko. AC/DC australiarrak beraien Bon Scottekin ateratako azken diskan Highway to Hell izan zen diskori eta bertako kanta izen bera daraman kanta single isa atera zuten. Highway to Hell AC/DC. Hey! Venga, ba, goazen urrengo abesti bat entzutera, kuriosidade bat da. 80. urtean, Motorhead taldeko Lemmik, bere Lemmy and the Upsetters izeneko proiektu paralelo bitxi eta kurioso baina, bueno, besterik gabeko bat izan zen. Mick Green gitarristarekin kolaborazioan atera zuten single bat. Alde batetikan, Blue Sweat Shoes kantaren bertsio bat, Carl Perkinsen bertsio bat, baina bestalde, ba, bai Lemmik eta bai Mick Greenek elkarrekin konposatutako Paradise izeneko abestia topatzen dugu, beraz entzungo dugu, Lemmy and the Upsetters, Mick Greenekin batera, egindako 80. urteko kanta hau Paradise. Bueno, eta irratxaila gutxinaka bukatzen joateko kanta kainero bat lehenik eta behin, eta lasaitxeago bat azkenerako. Frantzialdean Star Shooter taldeak lehenengo Pinup Blonde izugarrizko single bikaina atera ondoren, Get Back, beste disko bikain atera zuen, eta LP-arekin batera, lehenengo LP-arekin batera, Betsy Party, oendikan ere oso ondo dagoen kanta atera zuten, hori xe entzungo dugu, Star Shooter Parisko punk taldearen eskutikan Betsy Party. Thank you. très fort résister. Elles m'ont dit que tu vas craquer. Une fois arrivé, elles ne s'étaient pas trompées. Je n'ai jamais vu ça, moi. Une vie là comme ça. Je n'ai jamais vu ça, moi. Une vie comme ça. Et je dansais, je me suis défoncé comme un rocker endiablé. Mais sans arrêt, je regardais ses beautés. Elle me souriait, je n'arrivais pas à parler. Puis elle est sortie, alors là je l'ai suivi. J'avais l'air de quoi là? Face à une fille comme ça. J'avais l'air de quoi là? À rougir comme ça. Oso ondo, ba gaurko txantxapunki irratsaioa amaitzear dugu, aste artero gauetan amarterditatik amabiak arte entzun dezakezu irratsaio polit eder eta goxo. Hau, eta 90 minutu hauek ostiraletan errepikatzen dira, eguerdiko amabi terditatik ordu biak arte. Gainera, laister, 15 minutu barru edo, ja gure web horrian izango duzu entzun gai irratsaio. Hau, nahi dezunean disfruta dezazun. Gogoratu Toy Dolls taldearen Dig Dug Groove Baby izeneko diska aztertu dugu lagaurko honetan, eta agurtzeko Slade talde maitatuaren Everyday abestia aukeratu dugu Polidor disketxerekin beti bezala, 70. hamarkadaren erdikaldean, 70-75 uste atera zela single hau, All New Borrowed and Blue, ja diska kalean izan da, edo kalean zegoela. Bueno, bantzungo dugu Everyday izeneko abesti hori gaurko txantxapunki irratsaioa agurtzeko, eta mila esker entzule izan zareten guzti-guztiei urrengo asteartean, hemen izango gaitzuzue berriro ere txantxapunki irratsaio berri batetan ondoloin. I'm thinking of you. Everyone can carry on except for we two. And you know that I love. And you know that I. And you know that I love on. And you.